I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 15 marca. Jest 10. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Zbliżamy się do szczytu pandemii. Nowych zakażeń koronawirusem będzie przybywać. Wskazują na to symulacje, mówi wiceminister zdrowia. Ten tydzień będzie pokazywał, że tych nowych zakażeń w ciągu dnia na pewno będzie zdecydowanie więcej niż w poprzednich tygodniach. Mazowsze i Lubuskie dołączają do regionów, w których obowiązują obostrzenia sanitarne. To m.in. zamknięte kina, teatry, baseny czy sklepy w galeriach handlowych. Samochód osobowy zderzył się z busem. Do wypadku doszło w Kraszewie na Mazowszu. 7 rannych osób trafiło do szpitala. Są utrudnienia w ruchu. Za kilkadziesiąt minut poznamy najnowsze dane epidemiczne. Ostatnie pokazywały, że dynamika zakażeń rośnie. Wczoraj Ministerstwo Zdrowia informowało o ponad 17 tysiącach nowych przypadków koronawirusa, a w sobotę o ponad 21 tysiącach nowych infekcji. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska mówił w publicznej telewizji, że szczyt trzeciej fali pandemii spodziewany jest na przełomie marca i kwietnia, więc najbliższe 2-3 tygodnie będą trudne, bo zakażeń będzie coraz więcej. Wskazują na to symulacje, mówi Kraska. Na pewno wyniki weekendowe nie odzwierciedlają stanu faktycznego, ale z tych naszych symulacji, które mamy rozpisane na ten tydzień, widzimy, że jednak ten tydzień będzie jednak pokazywał, że tych nowych zakażeń w ciągu dnia na pewno będzie zdecydowanie więcej niż w poprzednich tygodniach. W regionach, w których najszybciej przybywa chorych na COVID-19, otwierane są szpitale tymczasowe. Największym wyzwaniem są niedobory kadry medycznej, podkreślał w TVP Info rzecznik rządu Piotr Müller. Największym wyzwaniem, co podkreślamy od samego początku, jest kwestia kadry medycznej, bo limity tak naprawdę i ograniczenia dotyczą tego, kto może pomóc fizycznie, jacy lekarze, pielęgniarki. Nie jest problemem sama liczba łóżek, bo te są przygotowane w nadmiarze. W tym tygodniu w placówkach tymczasowych uruchomionych zostanie ponad 1500 łóżek dla pacjentów zakażonych koronawirusem. Według danych resortu zdrowia obecnie zajętych jest prawie 70% miejsc dla pacjentów covidowych w szpitalach stacjonarnych. Od dziś w kolejnych województwach obowiązują obostrzenia sanitarne. Do Warmii i Mazur oraz Pomorza dołączają Mazowsze i województwo lubuskie. Zdaniem podlaskiej wojewódzkiej konsultant w dziedzinie epidemiologii profesor Joanny Zajkowskiej w niedługim czasie może powtórzyć się sytuacja epidemiczna z listopada ubiegłego roku. Niepokojąco zbliżamy się do tej sytuacji, która była w listopadzie. Obawiam się, że ona się powtórzy. Mam nadzieję, że jeżeli chodzi tylko o liczbę przypadków, a nie o brak miejsc w szpitalach. W niedługim czasie w Polsce ma być podawana szczepionka firmy Johnson & Johnson. W ocenie profesor Zajkowski jest ona równie skuteczna, jak te dotąd podawane. Jej głównym atutem jest szczepienie jedną dawką. Wyższość tej szczepionki polega na tym, że można się ograniczyć do jednej dawki. Jedna dawka generuje wystarczającą immunogenność, która będzie nam zapewniała ochronę. Teraz Polacy są szczepieni preparatami Moderny, AstraZeneca i Pfizera. 7 osób ucierpiało w wypadku w Kraszewie na Mazowszu. Na Krajowej 50C samochód osobowy zderzył się z busem. Wszyscy poszkodowani trafili do szpitala. Na miejscu są duże utrudnienia, mówi Jolanta Bem z policji w Ciechanowie. Na miejscu czynności policjantów ustalamy dokładny przebieg tego zdarzenia. Droga jest całkowicie zablokowana. Tam policjanci wyznaczają objazdy. Utrudnienia mogą potrwać do 2 godzin. W tym tygodniu wróci zima, szczególnie w obszary górskie. W piątek i sobotę napłynie arktyczne powietrze. Póki co wszędzie na plusie. Dziś miejscami popada deszcz, a nawet zagrzmi, zapowiada synoptyk IMGW Anna Woźniak. Nawet mogą się pojawić głównie na południu rozpogodzenia. W wielu miejscach przelotne opady deszczu. Miejscami może to być nawet deszcz ze śniegiem lub krupa śnieżna. Możliwe są jakieś lokalne słabe burze. Atak zimy w amerykańskim stanie Colorado. W rejonie Denver w kilkanaście godzin spadło nawet 60 cm śniegu. Metropolia i jej okolice zostały sparaliżowane. Z Denver Piotr Orłowski. Burza śnieżna, która przeszła nad Colorado, zablokowała m.in. ruch na głównych drogach i lotniskach. Międzynarodowy port w Denver wstrzymał loty na 2 dni. Odwołano setki rejsów. Odcięty został także dojazd do wielu miejscowości w pobliskich górach skalistych. Na jednej z autostrad w zaspach utknęło niemal 100 samochodów, w tym pługi. Na ratunek kierowcom wysłano Gwardię Narodową. Do pomocy włączył się także jeden z oddziałów specjalnych SWAT. Policjanci ewakuowali ludzi do swoich opancerzonych samochodów. Po ataku zimy w rejonie Denver bez prądu pozostaje kilkadziesiąt tysięcy odbiorców. Usuwanie skutków może potrwać kilka dni.

Temu też słuchaliśmy Ashes to Ashes, z tą tylko różnicą, że nie w oryginale, ale w coverze poczynionym przez panie z kwartetu Warpaints. A dzisiaj oryginał, jeden, jedyny, niepowtarzalny głos pana Davida i utwór z albumu Scary Monsters and Super Creeps z roku 80. Agnieszka Łukasiewicz i Mateusz Tomaszuk. Mam taką cichą nadzieję, że ku państwa ucieszę. Dzisiaj spróbujemy odczarować ten na pozór nielubiany przez wszystkich dzień poniedziałek. No to może spróbujmy na początek od dźwięków Rare Monk. takie wiosenne dźwięki płynące z Portland zaserwowali nam panowie z grupy Rare Monk, Silver Lake. Na dzisiaj wybrałem utwór 8, przedostatni z ich najnowszego albumu Never Really Over. A przed nami bardzo dobrze dźwiękowo naostrzeni Noże. Jesteś jak omen, omen. Mierzę się boją, lecz przy tobie mknie mnie nie chroni. Pięści rozwijam w dłonie. Omen, omen, omen. Co robisz tak późno po złej rzeki stronie? Czego się boisz? Nie mnie, nie mnie, nie mnie. Powiedz, co ty w głowie. Złe! Chowanie, wybuchamy. Jak łzy waszych matek płoną mosty za nasze grzechy. Amen. Złe chowanie, wybuchamy. Jak łzy waszych matek płoną mosty za nasze grzechy. Amen. Jesteś jak omen, omen, po fali upałów plagał tonieć. Mierzę się w boję, pięści rozbijam w dłonie. Omen, omen, omen. Jesteś zbyt blisko, a mnie prawi w dłonie. Kogo chcesz chronić? Nie mnie, nie mnie, nie mnie. Wybuchamy, jak łzy waszych matek płoną mosty za nasze grzechy. Amen. Złe chowanie, wybuchamy. W imię miłości płoną mosty, płoną mosty. Deszczem pieści nasz firmament. Wszystko płynie, ćwicz pamięć. Wszystko płynie, ćwicz pamięć. Wszystko płynie, ćwicz pamięć. Wszystko płynie, ćwicz pamięć. Błędy pizmy spać. W stylu dawnych słońceń nie zostało już pamięć. Cóż możemy śnić? Odceraża nas bliskość. Miłość nie ma smak. Naszych matek płoną mosty za nasze grzechy. Amen. O Panie, wybuchamy. Płoną, płoną mosty. Wszystko się kończy w imię miłości. Nie wiem, kiedy to zleciało. 2 lata temu, a wydaje się, jakby to było wczoraj. Noże i złe wychowanie. Przyznam się, że trochę zapomniałem o albumie Gniew, ale dobrze, że pewne serwisy streamingowe przypominają czasem o takich perełkach jak ta. Dzisiaj Trójka, utwór 3 z tej właśnie płyty. Jeżeli szukają Państwo dobrze naostrzonej muzyki, dźwięków, które są nieprzewidywalne, ale co najważniejsze są zaśpiewane po polsku, to warto zaprzyjaźnić się z Nożami. To teraz też słowo Noże się pojawi, ale tym razem tylko w tytule. Waluś, Kraksa, Kryzys. Ludzie poznają. Czym nie stać? Pozycja o tym, co dzieje się w głowach współczesnych 20-30-latków. Kompozycje, protest, songi, ale co najważniejsze, piosenki o miłości, no bo jakby mogło być inaczej. Miły, młody człowiek, zapewne takim jest właśnie Waluś Kraksa Kryzys, ale w ten sposób też nazwał swój album sprzed 2 lat. Waluś, który skomponował całość, napisał teksty, nagrał partię instrumentów i wokale, a później? No później to wszystko sam zmiksował. Co prawda wiosna jeszcze nas omija szerokim łukiem, patrzę kątem oka, tak, przy Myśliwieckiej 357 chmury, deszczu nie ma, ale bardzo brzydko. No ale od czego są takie utwory jak ten? Wspólnie z kinem grzbiet własnymi. wiosną zapachniało. Tęskno, wersja nieoryginalna, tylko przetworzona, przepotwarzona przez Oxford's Dramę. Dosyć ciekawa to wersja, bo nieco szybsza. Utwór nazywa się Mięsień. No i myślę, że śmiało może być takim idealnym wiosennym hymnem tych, którzy biegają. Jak są mięśnie, no to bywa i tak, że są zakwasy, a przy tym utworze myślę, że można dostać niemałych zakwasów. No to jak już ta wiosna przyjdzie, jak już przyjdą te ciepłe dni, to pojawią się i jagody. spisane łącznie. Tak się nazywają, a 5 lat temu skroili właśnie taką kompozycję do słów wiersza Tadeusza Różewicza, do wiersza Jak dobrze. A nazwa albumu też co najmniej intrygująca. Tu wpisz tytuł zapisane w nawiasie. Tak to sobie wszystko myślili. To teraz taka mała dźwiękowa przypominajka.

Przecież musisz wiedzieć, że każdy z nas jest niewolnikiem. Czy tego chcesz, czy nie? Mówię ci, że jedyne wyjście obudzić się. Legendarnym studiu Wawrzyszew w Warszawie, bez wątpienia jeden z największych polskich przebojów końca lat 80. No właśnie, są takie utwory, które się nie nudzą i się nie znudzą. I to samo chyba mogę powiedzieć o tym utworze. To teraz dźwiękowa przesyłka, którą dostałem jakiś czas temu od Jacka Kuderskiego. Jeszcze większość utworów zaśpiewanych po polsku. Lepiej bym tego nie ujął. Zgadzam się, ja również. Slogan dla Przechodnia. Utwór, który otwiera album Jacka Kuderskiego. Album Lepiej bym tego nie ujął. Za 10 minut wybije 11. Śmiało możemy mówić tutaj o przyznaniu tytułu jednej z najważniejszych polskich grup nowofalowych. Made in Poland. 4 lata temu pojawili się na OFF Festiwalu. No i wtedy to była odsłona koncertowa. Z dopiskiem Made in Poland gra Martwy Kabaret. Powoli czas na napisy końcowe. Agnieszka Łukasiewicz i Mateusz Tomaszuk. Dobrego poniedziałku.